Guy, Lebon. Lebon. I'm on Nafi. Nanan. Buñ démé ba ponti mom ambu té quoi rek auto bi taxaw tiagay nek fa dom ji gis quoi ay jigéen yi taxaw fa ci bo tali rek mu laaj papa ñu naka papa wa fi fu ci xalé jigéen ñi def fi ni doñu ne ñi da ay jigéen yi bon dañ wacc liggéey quoi buñ waccé dañuy tok dañuy xaar auto pour dem ñibi tok tout rek taxi man bi tourner nek mom fils papa waxu lu dëgg dé dom ñu tourner wat quoi wa papa wo mo ñi jigéen yi lén yi def fi ni dañ ñu nek ñi dañ wacc auto lañuy xaar buñ paré dañuy ñibi taxi man wut nuat ken nga mon fils sa papa waxu lu deug de to la dom ñu tournuat wa papa yu tuñu wa ñi ñal la dom ñu ne gis nga ñi ñom ñoy taxawalu fi après ñu biral len du jur ay domu taxi man